Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծոյնար Գրիգորյանը։ Բարեկամներ, այսօր զրույցի ենք հրավիրել Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանին։ Պարոն Դանիելյան, 2017 թվականի փետրվարի 20-ին տեղի ունեցել սահմանադրական հանրաքվե, Արցախի Հանրապետության սահմանադրության մեջ փոփոխություններ են կատարվել, ըստ էության ընդունվել է նոր սահմանադրություն։ Սահմանադրական փոփոխությունները պարզ է ենթադրում են փոփոխություններ օրենսդրական դաշտում, դատաիրավական համակարգում։ Նոր սահմանադրության ընդունման պայմանավորված ինչ խնդիրներ պիտի լուծեր արդարադատության նախարարությունը եւ այդ առումով ինչ հաջողվել անել անցած տարում։ Սահմանադրությամբ նախատեսում է, որ 3 տարվա ընթացքում անհրաժեշտ է օրենսդրությունը համապատասխանեցնել սահմանադրական դրույթներին։ Ու անմիջապես նշում էր օրենքներ, դա ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքներ, դատական օրենսգիրքներ եւ հաշեքնիչ պալատի մասին օրենքը։ Սահմանադրական հանրաքվեից հետո անմիջապես աշխատանքներ են սկսվել այդ ուղղությամբ։ Հանրապետության նախագահային առընթեր ձևավորվել է սահմանադրական բարեփոխումների համակարգման խորհուրդ, եւ այդ խորհրդում ներկայացվել է 2 ցանկ, օրենքների ցանկ, մինչեւ 2020 թվականը պետք է այդ օրենքները համապատասխանեցվի սահմանադրությանը։ Եվ ինչպես գիտեք, խորհրդարանը արդեն նշված 3 օրենքները ընդունվել է, նաև դատական օրենսգրքի համաձայն ձևավորվել է բարձրագույն դատական խորհուրդը, դա եւս սահմանադրական պահանջի անցումային դրույթներով համագրված է, եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը արդեն 2 դատավորի տեկնածություն առաջադրել խորհրդարանին եւ խորհրդարանը ընտրել։ Այսինքն այդ գործընթացը շարունակական բնույթ է կրում եւ պետք է 18 թվականին այլ ավելի մեծ ծավալով աշխատանքներ կատարվեն։ Համակարգի կարևոր խնդիրներից մեկը մարդու իրավունքների եւ ազատությունների արդյունավետ պաշտպանությունն է։ Այս մասին նշված է ձեր գերատեսչության 2017 թվականի գործնեության մասին տեղեկանքում։ Ինչ է արվում այդ իրավունքներն ու ազատությունները իսկապես պաշտպանելու համար, որ դրանք չմնան թղթի վրա, նոր սահմանադրությամբ մարդու իրավունքների եւ ազատությունների շրջանակը ընդլայնվել է, ինչ օգուտ, եթե չկենսագործվեն։ Իրոք նոր մեր սահմանադրությունում կան 2-րդ գլխում համարգրված դրույթներ, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին, իրավունքներ, որոնք գործում են անմիջականորեն, եւ իրավունքներ, որոնք մարդ քաղաքացին կարող է ստանալ համապատասխան օրենսդրության կատարելագործման արդյունքում եւ համապատասխան քաղաքականություն իրականացնելով արդյունքում։ Ու պատահական չէ, որ այս տարի մենք այդ ուղղությամբ պետք է աշխատանքներ կատարենք, հիմնականում դա վերաբերում է միջազգային փաստաթղթերի վավերացման, խոսքը առաջի հետ վերաբերում է հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների մասին, երեխաների իրավունքների մասին, այդ միջազգային փաստաթղթերը, նման փաստաթղթերը վավերացնելով մենք այդ հիմնական կոնվենցիաները մեր ազգային օրենսդրության բաղկացուցիչ մաս ենք սարքում, եւ ինչու՞ չէ, նաեւ իշխանությունները եւս մեկ անգամ իրենց հավատարմությունն են հրճակում, որ այն դրույթները, որոնք համալրված են մեր սահմանադրությունում, ձևական բնույթ չեն կրում, այլ ընդհակառակը պետք է նաեւ հաշվետու լինել եւ միջազգային կառույցների առջեւ, թեկուզ մենք չճանաչված ենք, բայց չճանաչվածությունը պատասխանատվությունը չի նվազեցնում, այլ ընդհակառակը պետք է ամեն ինչ անել ուղղված մարդու իրավունքների եւ ազատությունների պաշտպանության։ Իսկ հիմնականը դա դրսևորում է օրենսդրության կատարելագործման։ Մենք ասենք մի 2 օրից կառավարության որոշման նախագիծ ենք պատրաստել, երբ պարտապանի միակ բնակարանից զրկել արդեն չի թույլատրվելու, որտեղ մենք գիտենք այսօր, եթե մարդ գտնվում է այդ բարդ իրավիճակում եւ ունի պարտքեր, ապա իր բնակարանը կարող է վաճառել եւ ինքը մնա անօթևան դրսում։ Իսկ այդ որոշմամբ համապատասխան փոփոխություն արդեն կա մտցված դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին օրենքում, եւ ի կատարումն այդ օրենքի դրույթների կառավարության որոշում պետք է ընդունվի սահմանի նվազագույն այդ գումարը, պարտապանը երբեք չպետք է զրկվի իր միակ սեփականությունից, բնակարանից։ Խոսում ենք մարդու իրավունքներից եւ ազատություններից, բայց մինչեւ հիմա չունենք երթերի ցույցերի մասին օրենք։ Առաջի ցանկով, որը ես նշեցի, մինչեւ 18 թվականի մարտի 1-ը այդ օրենքի նախագիծը պետք է պատրաստ լինի եւ ներկայացվի խորհրդարան։ 2018 թվականին ուրիշ ինչ օրենքների նախագծեր պիտի մշակի նախարարությունը։ Բարևորագույն օրենքներից իրավական ակտերի մասին օրենքն է, որտեղ գիտենք առայսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության հասկացություններն են բազմաթիվ կառույցներից մեզ դիմում, թե ոնց կիրառել, ոնց օգտագործել եւ ընդհանրապես որ նոր կառավարման համակարգ է գործում, այդ կարգի համաձայն ընդունող իրավական ակտերի վերաբերյալ պետք է մշակվի իրավական ակտերի մասին նոր օրենքը։ Բազմաթիվ օրենքները կապված անձի տեղեկացված լինելու մասին օրենքներներ, այսինքն մոտ 15 օրենք, որը նախատեսված է 18 թվականին մշակման փուլում են, նաև մեկ այլ մեծ փաթեթ կա, որը ուժողությամբ մենք աշխատում ենք, դա վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքն է, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը ու ընտրական օրենսգիրքը։ Պարոն նախարար, դուք կանխեցիք իմ հարցը, արդեն Արցախուղի ընկերության շրջանային մասնաճյուղերը գործելու են շրջվարչակազմերի ենթակայության տակ, այսինքն բարեկարգման եւ այլ հարցերով զբաղվելու են անմիջապես շրջվարչակազմերը։ Շինանյութերի տրամադրումը մինչեւ 18 թվականը շինանյութերը տրամադրում էր քաղաքացիներին քաղաքաշինության նախարարությունը, այժմ այդ գործառույթը կատարելու են շրջվարչակազմերը։ Ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք դա նշանակում է, որ սահմանադրության մեջ գրված է մինչև 5 տարի ժամկետ, որ երկար չենք սպասելու եւ վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքը, տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքը երևի ավելի շուտ է ընդունվել։ Այո, սահմանադրությունը նախատեսում է մի դեպքում 3 տարի, մյուս դեպքում 5 տարի։ Ու երևի թե ավելի ճիշտ է 3 տարին է։ Ներքին հակասություն ճիշտ է չկա, բայց այդ աղերսները, որ կա սահմանադրության դրույթների միջև, հստակ նշում է, որ 3 տարվա ընթացքում պետք է ամբողջ օրենսդրությունը համապատասխանի սահմանադրության, այսինքն 5 տարին շատ երկար ժամկետ է։ Հատկապես վարչատարածքային բաժանման մասին է խոսքը վերաբերում, բայց ես հենց վարչատարածքային բաժանումը նկատի ունեի, բայց 3 տարվա մեջ բոլոր օրենքները պետք է համապատասխանեցվեն սահմանադրությանը։ Ինչպես նաև այդ նույն վարչատարածքային բաժանումը։ Բայց այդ դեպքում ինչու սահմանադրության եզրափակիչ եւ անցումային դրույթներում գրվել է 5 տարի ժամկետ։ 5 տարի մինչև 5 տարի։ Գրվեր միջև 3։ Դա չեմ ուզում ասել վրիպում է կամ ինչ է, բայց դա մեծ ցավալով աշխատանք է, դրա համար մինչև 5 տարի ժամկետ է սահմանել, բայց այդ ուղղությամբ քննարկումներ արդեն ընթանում են, քաղաքական կուսակցությունները քննարկում են, որտեղ կա բազմաթիվ հարցեր, որը պետք է այդ քաղաքական քննարկումներից հետո մի երկու-երեք աստիճան իջեցնել եւ այդ համանքի մակարդակում քննարկել, որտեղ դա պահանջում է նաեւ մեծ լուսավորչական աշխատանք, որտեղ կա մի բառ, ես ընդհանրապես այդ բառը չեմ օգտագործում, առաջներին որ միավորում էին այդ խոշորացումը, դրա համար չեմ ուզում ասել, որտեղ այդ խոշորացումը չի լինի, բայց մի նոր մոդել կլինի, ինչպես մեր կառավարման համակարգն է, որը կլինի արդյունավետ կառավարելու համար, հաշվի առնելու այս 25-30 տարիների փորձը։ Նախնական այն տարբերակը, որ շրջանները լինելու են առանձին համայնքներ, ըստ երևույթին դա է առաջարկվելու, որին նախնական քննարկումների ժամանակ հավանություն չտրվեց։ Նման հայեցեկարգ դեր մշակված չէ, դա խոսում է, որտեղ օրենք ընդունելու համար սկզբից պետք է այդ հայեցեկարգը մշակի, թե մենք ինչ ենք ուզում, որտեղ եթե մենք անցնում ենք լրիվությամբ 20 թվականից համամասնական ընտրություններից, ապա պետք է մինչև այդ ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրք, որոշել, թե ասենք համայնքներում ինչ ընտրություններ է տեղի ունենալու, նույն համամասնական ընտրությունները լինելու են համայնքներում, թե ոչ, որտեղ մենք ունենալու ենք երկու համապետական ընտրություններ 20 թվականից, այդ հարցերը կապված ընտրությունների հետ, կապված լիազորությունների հետ, կապված առանձին բնակավայրերի կարգավիճակի հետ, որտեղ մեր պայմանները տարբերում են մյուս բոլոր պետություններում գործող իրավիճակներից, որտեղ մենք գիտենք ինչ հարևաններ ունենք եւ պետք է ամեն մի ռոպե պատրաստ լինենք ցանկացած մարտահրավերի պատասխանել։ Ձեր ստորաբաժանումներում, նախարարության ստորաբաժանումներում, նոտարիատում, քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման տարածքային բաժիններում, պետրեգիստրում, պետական արխիվում էլեկտրոնային համակարգ է ներդրվում։ Երբ է ավարտվելու այդ աշխատանքները, կատարում են համակարգված, այսօր թվայնացնում են ամբողջ փաստաթղթերը քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման արխիվում Ստեփանակերտի քաղաքային ստորաբաժանում, եւ մինչեւ 2 ամիս այդ աշխատանքները կսկսվեն Մարդակերտում եւ Հադրութում։ Դա հնարավորություն է տալիս, որ քաղաքացիներին շատ կարճ ժամանակահատվածում տալ պատասխանը եւ քաշքշուկներից հեռու մնալ, որտեղ ասենք առաջներում եթե անհրաժեշտ էր քաղաքացին գար ներկայանալ արխիվից փաստաթուղթ ստանալ, ապա այսօր ինքը դիմում է շրջանի այս ստորաբաժանում եւ ստորաբաժանի միջոցով ստանում է արխիվից ցանկացած փաստաթուղթի պատճի։ Դա շատանկները մենք նախատեսում ենք մինչեւ 20 թվականը ավարտեն, որտեղ կապված է բազմաթիվ փաստաթղթերի հետ, ծրագրերի հետ է կապված եւ մենք այդ հարցերում համագործակցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան կառույցների հետ։ Տեղյակեմ, որ պետական արխիվում նույնպես փաստաթղթերը թվայնացվում են, դա էլ երկար տարիների աշխատանք է։ Մի քանի տարի, 4-5 տարի կատարում են այդ աշխատանքները, ակտիվ օգտվելով առիթից պետք է նշել Հայաստանի Հանրապետության պետական արխիվի օգնությունը այդ հարցերում, եւ ոչ միայն թվայնացման գործընթացներ, այլ նաեւ պայմանների բարելաման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական արխիվի կողմից ամբողջությամբ վերանորոգման է ենթարկվել պետական արխիվը, լուսամուտները, դռները փոխվել են եւ բացի դրանից իրենք ակտիվ մասնակցում են նաեւ թվայնացման գործընթացներին։ Հավանաբար տեխնիկական բազայի պատճառով է, որ աշխատանքները ուշանում են, եթե ասենք անհրաժեշտ քանակությամբ համակարգիչներ, մասնագետներ լինեին, ըստ երևույթին գործը շատ ավելի շուտ կավարտվեր։ Նախատեսում ենք, օրինակ, այս տարի կոնկրետ քաղաքացիական կանցանակների գրանցման ոլորտում լրացուցիչ պայմանագրային հիմունքներով աշխատողներ ընդգրկել, միգուցե կլինի նաև կամավորականներ, ուսանողներից մենք դա կողջունենք, այդ աշխատանքները, որպեսզի մենք կարողանանք շատ սեղ ժամկետները իրականացնել, բայց իրոք դա էլի կապված է հեծախսերի հետ։ Ինչ է արվում համակարգը որակյալ մասնագետներով համալրելու ուղղությամբ, նկատի ունեմ ոչ միայն նախարարության աշխատակազմը, դուք անցած տարի նշել եք, որ օրինակ նոտարների մրցույթում ոչ մի հաղթող չի եղել։ Այո, 17 թվականի մրցույթ էր կազմակերպել, առ այսօր էլ Մարդակերտի նոտարի օգնականի պաշտոնը թափուր է մնում։ Մենք մեզ համար ենք կադր պատրաստում, դրա համար խստությամբ ենք վերաբերում, ասինքն եթե թավակնորդը հանձնում է քննություն, կարող է արդեն աշխատել օգնական, օրենքով մենք նաև փոփոխություն ենք կատարել, այդ օգնականը կարող է փոխարինել նոտարին արձակուրդի ժամանակ կամ երբ նոտարը բացակայում է, հիվանդ է կամ գործողման մեջ է գտնվում։ Ուստի մենք իրոք այդ պահանջը ունենք, բայց միևնույն ժամանակ կենտրոնական ապարատում երևի թե իմ կարծիքով աշխատում են լավագույնները, այո, մենք այս վերջի տարիներին 5-6 լավ ավարտած ուսանողները քաղցարայության մրցույթների արդյունքում անցել են ու աշխատում են արդարադատության համակարգում։ Մենք նաև փորձում ենք որոշ տեղեր ազնագրերը ավելի խիստ պահանջներ դնել, օրինակ քաղաքացիական կացության ակտերի բաժիններում պետք է գործեն միայն իրավաբանները, եթե առաջի կարգի մասնագետը կարող է փոխարինել բաժանմունքի պետին, ապա պարտավոր է ինքը նաև լինել իրավաբան կրթությամբ, դրա համար պահանջներն էլ է խստացվում եւ դրա շնորհիվ լավ կադրերը մենք փորձում ենք ընդգրկել մեր համակարգում։ Ասացիք, որ 2018 թվականին մի շարք օրենքներ են ընդունվելու կամ օրենքներում փոփոխություններ են կատարվելու սահմանադրությանը համապատասխանեցնելու համար, բացի դրանից ո՞րն է լինելու համակարգի կարևոր խնդիրը 2018 թվականին։ Կարևորագույն խնդիրներից է մեր քաղաքացիների մատուցող ծառայությունների մատչելիությունը եւ քաշքշուկներից հեռու պահել, այսինքն ցանկացած պահ քաղաքացին պետք է կարողանա իրեն հուզող հարցերին ստանալ պատասխան, նոտարիատի բաժնում լինի դա քաղաքացիական կացության ակտերի բաժնում, լինի դա արխիվում, դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության ոլորտում, ասինքն ամեն ինչ պետք է արվի, որպեսզի քաղաքացին շատ պարզ, հեշտ ճանապարհով ստանա իր հուզող հարցին պատասխան։ Արլեքսիս իրավական տեղեկատվական համակարգը արդեն քանի տարի է գործում։ 2017 թվականին մենք այդ տեղեկատվական համակարգում գրանցել ենք մոտ 40,000 հաճախորդ։ Դա մեծ թիվ է մեզ համար, որովհետև այս 2-3 տարիների ընթացքում եւս ամբողջ օրենսդրությունը, որը պետք է ընդունվի, անմիջապես դա մոտկարգվի այդ տեղեկական համակարգում։ Մենք այս տարին 18 թվականին նախատեսել ենք այն օրենսդրությունը, որը կա մեր տեղեկատվական համակարգում, փոխանցել սկավառակի վրա, որտեղ չկա համակարգիչ, հեռավոր գյուղեր կամ ընդհանրապես մարդ, որը անմիջապես չի օգտվում այդ համակարգից, ինքը հնարավորություն ունի այդ սկավառակի միջոցով ձերքի տակ ունենալ ամբողջ օրենսդրությունը մեր։ Ավարտվեց ասպարես հաղորդաշարի հերթական 2018 թվականի փետրվարի 9-ի թողարկումը։ Հիշեցնեմ, զրուցակիցս Արցախի Հանրապետության արդարադատության նախարար Արարատ Դանիելյանն էր։ Հաղորդաշարի հեղինակ՝ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր՝ Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող՝ Նադեժդա Բոլխանյան։